สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่152เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าตอนที่1นะครับในตอนที่1นี้เราพูดถึงเรื่องของความคิดเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวพันมาสืบเนื่องจากเรื่องของคำอุปมาที่เราได้ศึกษาไปเป็นเวลาถึง10วันด้วยกันพี่น้องครับจากที่ผ่านมา10วัน10ครั้งนะครับเป็นเวลาหลายร้อยนาทีเราพบว่าแผ่นดินของพระเจ้ากับแผ่นดินสวรรค์คำสองคำนี้มีปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกิตติคุณนะครับและพระกิตติคุณนี้ผมได้เคยเรียนให้พี่น้องทุกท่านทราบแล้วว่ามีพระกิตติคุณ3เล่มแรกครับก็คือมัทธิวมาระโคและลูกาซึ่งเราเรียกว่ากิตติคุณพ้องนะครับกิตติคุณพ้องพอพานไม่โทองอพ้องนะครับก็คือเป็นการ presentation หรือการนำเสนอพระกิตติคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเยซูในเชิงของความพ้องนั่นหมายความว่าอยู่ในมุมมองเดียวกันนะครับส่วนในพระธรรมยอห์นนั้นแตกต่างออกไปเพราะว่าพระธรรมยอห์นนั้นอัครสาวกหรืออัครทูตยอห์นนั้นท่านได้ประพันธ์หรือนำเสนอในเรื่องราวชีวิตของพระเยซูนั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราเห็นว่าพระกิตติคุณพ้องสามเล่มแรกนั้นจะมีการอ้างอิงนะครับอ้างอิงไปอ้างอิงมาเสมอสามารถที่จะจับประเด็นหรือจับเนื้อหาสาระต่างๆที่ผู้เขียนพระกิตติคุณพ้องนั้นเขาพยายามนำเสนออยู่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่ากิตติคุณพ้องจากรายละเอียดในกิตติคุณพ้องทำให้เราเห็นว่าคำสองคำก็คือแผ่นดินพระเจ้า The Kingdom of God และแผ่นดินสวรรค์นะครับมีลักษณะการใช้ที่เหมือนกันครับพระกิตติคุณมัทธิวใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์ในพระกิตติคุณมัทธิวนั้นประมาณ32ครั้งและใช้คำว่าแผ่นดินพระเจ้าเพียง4ครั้งเท่านั้นแสดงว่ามัทธิวนั้นมีความปรารถนาหรือมีความมุ่งหมายในใจในการที่จะใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์ในขณะที่พระกิตติคุณมาระโกและลูกามักจะใช้คำว่าแผ่นดินพระเจ้าซึ่งใช้จำนวนถึง14ครั้งและ32ครั้งในมาระโกและลูกาตามลำดับครับและไม่มีการใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์ในพระกิตติคุณมาระโกและลูกาเลยพี่น้องครับใช้แต่แผ่นดินของพระเจ้าอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากนักวิชาการที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์และรวบรวมออกมาจากตรงนี้นี่เองนะครับทำให้เรารู้ว่าลักษณะการใช้คำสองคำนี้ในพระกิตติคุณพ้องนะครับเกิดจากการเปรียบเทียบคำพูดของพระเยซูในเหตุการณ์เดียวกันครับอย่างเช่นพระกิตติคุณมัทธิวบทที่19ข้อ23เปรียบเทียบกับมาระโกบทที่10ข้อ23และลูกาบทที่18ข้อที่24พูดถึงเรื่องราวเดียวกันครับมัทธิวบันทึกคำพูดของพระเยซูดังนี้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากในขณะที่มาระโกบันทึกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงนะลูกาบันทึกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงนะมัทธิวยังบอกต่อไปนะครับว่าเราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอูจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าจากการเปรียบเทียบทำให้เราเห็นว่าผู้เขียนพระกิตติคุณนั้นใช้คำสองคำนี้ทดแทนกันนะครับและคำสองคำนี้มีความหมายที่เหมือนกันภาษาอังกฤษใช้ว่า interchangeable แปลว่าสามารถที่จะเอามาแทบทดแทนกันได้ใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินของพระเจ้านั้นทดแทนกันได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะดูกันครับว่าคำว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีคนคนหนึ่งครับชื่อว่าวิลเลียมบาร์เคลย์บาร์เคลย์นั้นได้ให้เหตุผลที่ดีเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินสวรรค์และแผ่นดินของพระเจ้าในเรื่องของเหตุผลการใช้นะครับในสองลักษณะด้วยกันคือสำหรับคนยิวที่เก่งครับพวกเขานั้นไม่เอ่ยนามบริสุทธิ์ของพระเจ้าผ่านริมฝีปากของเขาทั้งนี้เนื่องจากพวกเขามีความนับถือในพระนามอันบริสุทธิ์นี้และจะพยายามใช้วิธีที่เหมาะสมที่หลีกเลี่ยงและไม่เอ่ยนามนี้ วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะไม่เอ่ยพระนามของพระเจ้าก็โดยการกล่าวถึงสวรรค์เป็นการทดแทนพระกิตติคุณมัทธิวมีความเป็นยิวมากที่สุดเมื่อเทียบกับพระกิตติคุณเล่มอื่นๆครับเพราะฉะนั้นมัทธิวผู้เขียนจึงพยายามหลีกเลี่ยงที่ไม่เอ่ยนามพระนามของพระเจ้าเนื่องด้วยความนับถือแต่ที่สำคัญก็คือว่าได้มีการบันทึกอธิบายนะครับสืบเนื่องมาจากบัญญัติสิบประการครับพระบัญญัติสิบประการของคนยิวโดยโมเสสนั่นเองเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าก็ไม่ใช้คำว่าพระเจ้าครับหันมาใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์แทนนะครับด้วยความเคยชินอันนี้เป็นความเห็นและเหตุผลของวิลเลียมบัตเลย์ซึ่งเป็นนักวิชาการคริสเตียนที่มีผู้คนเขาก็ยกย่องและได้แต่งหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าคำจำกัดความของคำว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นหรือแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นไงบ้างคำว่าแผ่นดินนะครับหรืออาณาจักรนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า kingdom kingdom นี้ภาษาไทยสบายมากครับเราเข้าใจเพราะว่าเรียกว่าเป็นราชอาณาจักรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นเรียกว่า kingdom of Thailand แปลว่าอะไรครับราชอาณาจักรไทยหมายความว่าแผ่นดินนี้อยู่ภายใต้การปกครองของพระราชานะครับในภาษากรีกนะครับคำว่าแผ่นดินหรือราชอาณาจักรหรือ kingdom นั้นมาจากคำว่า basileia ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในพระคัมภีร์ใหม่ครับ basileia b a s i l e i a basileia ซึ่งเป็นภาษากรีกนะครับเป็นคำในพระคัมภีร์ใหม่ที่มีความหมายนะครับสอดคล้องกับในภาษาฮีบรูนะครับก็คือคำว่ามาลคุต M A L K U T H มาลคุตนะครับและคำว่ามาลคุธาในภาษาอารามีพี่น้องครับผมไม่ได้มาสอนภาษาฮีบรูภาษาอารามีครับหรือภาษากรีกแต่ว่าคำพวกนี้ครับเป็นคำสำคัญมากเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังเสียงจากศิลปานะครับเราจึงควรจะมีความรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องครับคำที่ใช้ว่ามาลคุตนะครับใช้ในพระคัมภีร์เดิมเพราะพระคัมภีร์เดิมมันเขียนในภาษาฮีบรูโดยปกติแล้วจะใช้ในลักษณะของบริบทเกี่ยวข้องกับอำนาจการปกครองทางการเมืองนะครับอำนาจการปกครองทางการเมืองพี่น้องครับในขณะเดียวกันครับก็ใช้อธิบายถึงลักษณะแห่งสิทธิอำนาจหรืออำนาจแห่งการปกครองของพระผู้เป็นเจ้าด้วยหรือพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์นะครับซึ่งอยู่ในฐานะของเมเลกนะครับแปลว่าคิงหรือกษัตริย์นะครับยกตัวอย่างเช่นคำหลายคำที่เรามักจะคุ้นเคยครับอาบีเมเลกนะครับนั่นคือกษัตริย์นะครับชื่อของกษัตริย์อาบีนะครับอันคือภาษาฮีบรูครับพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เรารู้จากความหมายของว่ามาลคุตนะครับหรือเมเลกซึ่งแปลว่ากษัตริย์หรือแปลว่าการครองอำนาจหรือแปลว่าราชอาณาจักรนะครับหมายถึงกับอำนาจการปกครองของกษัตริย์นะหรือพระราชาไม่ได้หมายความถึงอาณาจักรซึ่งเน้นอาณาเขตนะครับแต่เน้นเรื่องของอำนาจการปกครองครับเน้นถึงอำนาจของการปกครองสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีความหมายสูงครับเป็นความหมายมากทีเดียวนะครับมีผู้กล่าวอย่างนี้ครับว่าอำนาจการปกครองสูงสุดของกษัตริย์หรือเรียกว่า kingly rule นะครับ kingly rule การปกครองแบบพระราชานั่นเองนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงการครอบครองหมายถึงอำนาจการปกครองสูงสุดเขาเรียกว่า sovereignty นะครับเพราะฉะนั้นจากคำว่าแผ่นดินนะครับหรือราชอาณาจักรนั้นหมายถึงอะไรครับหมายถึงการปกครองของพระเจ้าหรือการที่พระเจ้าเป็นผู้ครอบครองในฐานะพระราชาหรือกษัตริย์นั่นเองนะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เราอธิษฐานนะครับทุกๆวันว่าขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่แปลว่าอะไรครับแปลว่าขอให้การครอบครองหรือขอให้พระราชอำนาจของพระเจ้าครอบครองอยู่นะครับขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ครับมาตั้งอยู่ในโลกนี้ก็คือเราอธิษฐานว่าขอให้การครอบครองหรือพระราชอำนาจของพระเจ้านั้นลงมาอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับโลกนี้นั้นได้สูญเสียครับสูญเสียความดีงามสูญเสียอำนาจการปกครองของพระเจ้าเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะว่าตกอยู่ในมือของมารซาตานครับพระเจ้าอนุญาตให้มัน ป็นเจ้าโลกอยู่ชั่วขณะหนึ่งและเมื่อถึงเวลาวันพิพากษาในอนาคตพระเจ้าพระเยซูจะเสด็จมาเป็นผู้พิพากษาครับและเมื่อพระเยซูทรงพิพากษานั่นแหละครับแผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์นั้นก็จะมีหรืออยู่ใต้อำนาจการปกครองสูงสุดของพระเยซูพระเจ้าแต่พระองค์เดียวอย่างสิ้นเชิงนี่คือความหวังใจและเราทั้งหลายเป็นกุญแจสำคัญครับในการขยายแผ่นดินของพระเจ้านั่นคือการประกาศข่าวประเสริฐประกาศความรักความรอดของพระเจ้านำผู้คนได้เข้ามาถึงแผ่นดินของพระองค์อาเมน